بسم الله الرحمن الرحيم. I dag, torsdag den 26.6.2025, vi har al-fiqh al-manhaji ala madhhab al-imam al-shafi'i rahmatullah. Og vi starter: Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربه وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. كي أبغض سوستة إسلام بأن أضخم صلاة العيد. معنى العيد، العيد مشتق من العود. العود تبتسونا نجنتايصة، og noget, der gentager sig, og der kommer med den form for gladhed. Og det er derfor, al-Eid, det er den festlige del, hvor man skal fejre noget, som Allah subhanahu wa ta'ala har givet dig. Og når vi snakker om al-Eid, så har muslimin to Eid. De har en uge, eller de har to Eid på et år, og de har måneds Eid, det er, eller ugens Eid, det er om fredag. Og hvis vi kigger på, hvad Allah siger i Quran al-Karim, så siger han i surat al-Kawthar: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Det betyder: bed til din skaber og slagt heraf. Og hermed kan man sige, det er, at selve Eid al-Adha, der hvor man slagter. Og Eid al-Adha, det er der hvor man beder til Allah og udoffre en offring. Hos Imam al-Bukhari og Muslim, hadith Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. Profeten صلى الله عليه وسلم, det første der han gør, til han tager op til Eid al-Fitr ila al-Adha, det er at han går hen til bistederne. فأول شيء يبدأ به الصلاة، أن starter med at bede fælles. ثم ينصرف فيكون مقابل الناس. Så går han, og så stiller han sig over for folket. والناس جلوس على صفوفهم. Og folket sidder ved deres rækker. فيعظهم ويأمرهم. Og han prædiker til den, giver den rådgivning og ordrer den. فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ. Hvis han ønsker, at han vil sende nogen til jihad, mens han er der, så har han gjort det, sallallahu alaihi wasallam. Og så har han beordret folket, og så gik han fra det. Og salat al-Eid, det er en sunnah af profeten sallallahu alaihi wasallam. Hvor profeten alaihi salatu wasallam har lavet den her form for sunnah, og han har opretholdt det til han døde sallallahu alaihi wasallam. Og ligeledes har sahaba efterfølgende, Abu Bakr og Umar og Uthman og Ali og Talha og Zubair og de øvrige, der er kommet og har siddet ved magten, de har sørget for, at det her salat bliver overholdt. Og man gør det i jama'a, ligesom den er kommet hadith af Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Og det er noget, hvor samling er gældende for mænd og kvinder. hvor er samlingen er gældende for mænd og kvinder, og for rejsende og beboere, for en slave og for en fri, for en kvinde, og som har menstruation, og for en kvinde, som ikke har menstruation, for en føde og ufødte. Den her salat, eller den her samling, er for alle folket, så de kan samle sig, og de kan vise sawadul muslimin, den største del af muslimerne, hvor de kan være synlige. Og hermed kan man sige, at der kom en beretning af profeten sallallahu alaihi wasallam, hvor han sagde, khamsu salawatin fil yawmi wal layla, det er den oprindelige salawat, som man foretager sig dag og nat. قال هل علي غيرها انا نو انا يا شكبي قال لا الا ان تتطوع nej, men mindre du gør det frivilligt. Og det er derfor en muslim, han skal vide de fem bønner, og det er fajr, duhur, asr, maghrib, isha, de er de obligatoriske, og alt andet er ikke obligatorisk. Og hos Abu Dawud radiyallahu anhu arda, han sagde khamsu salawat كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة خمس صلوات فم بنا الله أسكال فآل هنس عباد هنس ليوة فمن جاء بهن دمتا قم من لم يضيع منهن شيئا هن taber ikke noget af det. Istighfafan bihaqqihim, hvor han gør det med vilje, at han er ligeglad med den. Kana lahu inda Allahi ahad, Allah vil love ham, an yudkhilahu al-jannah, at han antræer al-jannah. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu inda Allahi ahad, og dem der ikke gør det, han har ingen lovning hos Allah. In sha'a azzabah, hvis han ønsker, så straffer han ham. وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةِ, og hvis han vil, så kommer han ind til Jannah. Der kom hos Imam al-Bukhari og Muslim hadith Ummu Atiyyat al-Ansari radiyallahu anha, kunna nu'mar an nakhruja yawm al-Eid, vi blev beordret at komme ud ved Eid-dagene, hatta nukhrij al-bikra min khidriha, at vi tager hende, som er jomfru, fra hendes gemmested, حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس, og vi tager dem som har menstruation, og de var bag folket. فيكبرون بتكبيرهم ويدعون بدعائهم, de laver takbirat med deres takbirat, og de laver dua med deres dua. يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته, وفي رواية قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها, نونا أصحى إنين جلباب, سسيهن صمى إن أن لونهن إن جلباب صهنككم. لك معك سهيع إذن ده حديث ودنسية, فيكبرنا بتكبيرهم, أتفلق مجان لو تكبير السامن تعقنا قليل, وصوى يدعون بدعائهم, أتي مجان جنتا دن دعاء صمدي أندا جنتا تعقنا قليل. Allah subhanahu wa ta'ala shara'a hadha ad-din, Allah subhanahu wa ta'ala har lavet den her din, så du og jeg og enhver individ kan lære af det. Og vi som mennesker, vi har en tendens, at vi misforstår den her din. Og det er derfor, siger profeten s.a.v. i den der her, فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَاهِهِمْ, så de gentagende, hvad de her kvinder, de sagde og gjorde, baseret hvad de øvrige. Har hun ikke jilbab, så gør hun låne. Der er ikke noget galt. Der er ikke noget galt i at låne. لا يسن لها آذان ولا إقامة بل ينادى لها الصلاة جامعة, روى الإمام البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أرسل لابن الزبير في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وإنما الخطبة بعد الصلاة, Og det er, at der er ingen adhan, ej heller iqama. Og man kalder ikke til det. Man siger, salat er samlet. Salat er samlet. Og det er berettet af Ibn Abbas, at han sendte Ibn Zubayr, det første, da han blev ligesom fik sin bay'ah, at han skulle ikke kalde til salat vedrørende salat al-eid, og ej heller skal der være anden khutba bagefter. Det er ikke ligesom salat al-jum'ah. Og hos Imam al-Bukhari radiyallahu anhu wa arda'ah, og hos Imam Muslim radiyallahu anhu wa arda'ah, hadith ibn Abbas wa Jabir, an Abdullah radiyallahu anhum, qala lam yakun yu'adhanu yawm al-fitr wa la yawm al-adha. Tablu ikkal til adhan ved disse to dage. Waqta salat al-eid. Salat al-eid starter, når solen kommer frem. Og det er, når selve shuruq har lagt sig omkring 10 minutter efter. Og den er der til dhuhr har lagt sig, og det er 10 minutter før. Og det er det, som er kommet, hadith al-Bara radiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fa yaqul, inna awwala ma nabda'u bihi min yawmina hadha an nusalli. Det første, som vi starter ved vores dag, at vi beder. واليوم يبدأ بطلوع الفجر والوقت مشهور بصلاة الفجر قبل طلوع الشمس وبصلاة الظهر بعد زوالها وتين استعرى من فجر وصا اعمن ابصر صلاة الفجر وصا فعصون كما فهم وصا بيفتا سكما الظهر وهي مدكة من سي اتها تصير اعفى شروق فهم الزوال. Der kan man bede salat al-eid, og man beder det i fællesskabet med sine medborgere i de her community, som man bor i. Salat al-eid er to rak'at. Man starter med takbirat al-ihram ved at sige Allahu Akbar. Thumma yaqra' du'a al-istiftah. Wajjahtu wajhi alladhi fatara as-samawati wal ardh. Så laver han sab'u takbirat. Yarfa'u 'inda kulli minha. Han løfter sin hænder 7 gange efter takbirat al-ihram. Det betyder 8 i alt. Og så må han ligesom holde det, hvor han kan sige imellem dem subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Og jeg tror ikke, der er nogen, der følger den sunnah. For det ligger mærke til, når jeg siger subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, den pause, det er næsten 3 sekunder imellem. Og så 3 sekunder imellem er der ikke nogen, der siger noget. Og det er derfor dem, der fører bønnen, det plejer at sige Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. De siger ikke noget imellem. Og sunnah, at der skal være tasbih, hvor man siger subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Og så kan han lave isti'wad, hvor han siger a'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة هو الإمام الشافعي عندي لفاتحة أصل ليسها الفاتحة وليس له الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أصل بيفتح أصل ليسها إن لي الصورة أصل بيفتح إن أن ركعة صلواها تكبيرة كما أب صلواها فم تكبيرة. Og så imellem dem, så kan han sige subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Og så læser han også al-isti'adha, og så bagefter så læser han bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. Wal-asl. Og det der er værd, ligesom der berettet hos imam al-Nisa'i og andre hos Umar radiyallahu anhu, salat al-fitr rak'atan og salat al-adha rak'atan, thumma qala ala lisan Muhammad, at profeten s.a.w. på hans tung, at han sagde, at salat al-fitr det er Ramadan, og salat al-adha det er ved slagtning, det betyder til hajj. Der kom hos der kom hadith hos imam al-Tirmidhi, hadith Amr ibn al-Awf al-Muzani radiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kabbara fi al-'idayn fi al-awwal sab'an qabla al-qira'ah wa fi al-akhirati khamsan qabla al-qira'ah. At han lavede 7 takbirat, Den første rak'a 7 takbirat, og den anden rak'a 5 takbirat. Og hvordan laver man khutbah? Khutbah til Eid er ligesom Jum'ah, men den kommer efter. Den kommer efter, fordi Eid må ikke ligne Jum'ah. Og det er derfor, at der er en khutbah, hvor han laver en skilning, hvor han står op og siger, إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه إلى آخره أصلنا ونفاري سيره الند أصغيسه الأب أصه لوه عند سام هي أمر كمان سي إن خطبة صمادي لابتو وتسيس سكهن لو دعاء إمام البخاري عليه رحمة الله نسي عن ابن عباس رضي الله عنه خرجت مع النبي يوم الفطر والأضحى فصلى ثم خطب فصلى أتهن بيته أصه هي إفطارهن لو خطبة Og hvis han laver en khutbah før salat, så hans khutbah er ikke gældende. Og der er nogen, der siger, at vi kan lige så godt lave khutbah for at holde på folk. De er bid'ah. Dem, som laver en khutbah før salat, det er bid'ah. Det er fordi, man følger ikke Muhammeds sunnah sallallahu alaihi wasallam. Imam al-Shafi'i rahmatullah, han sagde an Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qal as-sunnah an yakhtub al-imam fi al-'eidayn khutbatayn yafsil baynahuma bijulus. Sunnah at han laver to khutbah, og så er der en fasil break, et brud imellem dem, hvor man sidder ned. Nummer 3, yusann an yabda al-khutbah al-ula bi sab' takbirat. Det samme. Den første, så siger han i sin stedet for at sige inna alhamda, siger han Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah 7 gange. Og så i det andet, så laver han det også bi sab' takbirat. Afwan, den første på 9 takbirat og den anden på 7 takbirat. Det er sunnah. Imam al-Bayhaqi alayhi rahmatullah, han siger at sunnah an تفتح الخطبة بالتسع تكبيرات تترى والثانية بسبع تكبيرات تترى أي متتالية أتمنى قال مني إن فاست خطبة أصم الشوء إن أن خطبة فوز كمان لا يوصل إن صلاة العيد هن what the best best من قال أنفع فيك فا جامع فيك فا مسجد فيك فا ألدي رستدر سوري سوى كمان سامل مسلمان سامل. Og samlingen af muslimerne er altid et sted, hvor det kan være sammen. Og salat al-Eid er bedst, hvis man gør det i al-Araq. Araq, det betyder udenfor et eller andet sted, hvor folk de kan samles. Og hvis man ikke kan, så kan man lege en hal eller lignende. Og så kan man ligesom benytte sig af det og udføre det der. Sahaba, de plejer at takke ud mod Sahar og bede det udenfor. Men hvis man ikke kan, så kan man bede i masjid, men det er altid bedst at være udenfor. طيب, kan man lave takbir i hajj? Nej, eller afhånd. Kan man lave takbir i eid? Nej. Og hvis det er eid al-fitr, så er det en dag. Hvis det er eid al-adha, så er det 4 dage. Og så Allah subhanahu wa ta'ala har sagt til os i surat al-Baqarah, vers nummer 185. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. For at opretholde den idda, og det betyder opnåelig tid. ولتكبروا الله, så I kan ligesom forøge Allahs navn subhanahu wa ta'ala, hvor Allah har givet jer retledning, så I kan være taknemmelig. طيب, hvor kan man lave takbir? Man laver takbir alle steder. Du kan lave det bedst efter salawat. Og kan du lave det i hjemmet? Naam. Kan du lave det på vejene? Naam. Kan du lave det i masjid? Naam. Kan du lave takbir i suq? Naam. I sawt murtafi'? Naam. Hvorfor er det sunnah? Naam. Ligesom dem der er til hajj, de laver også takbir? Naam. Må de gerne lave det i fællesskab? Nej, det har de gjort tidligere. Og det gjorde sahaba, og det gjorde sahabiyat. Så dem der går hen og siger, nej, det kan man ikke, og alt det der. Sahabiyat sad og lavede på deres ejendags takbir, og på deres du'a. Så hvis det har været tilladt for dem, så er det tilladt for alle mennesker. عيد الفطر تبتسع عيد سسك من قاري من قاري كن تعلمون سيا كمن قاري إفتى الصلوات بل ينقطع استحبابه عندما يحرم الإمام لصلاة العيد نا إمام هنا أب في صلاة العيد خلاص استوضع محمد صلى الله عليه وسلم هنسي أن النبي كان يكبر يوم عرفة صلاة الغداء ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق الطفيل صلى الله عليه وسلم يعرف هم بلا تكبير فسسلوه هنا ذي عصر بتنسيس تداي التشريق وتي عاد تنسيس تداي عيد ابن عمر رضي الله عنهما يكبر في قبته بمنى هم رأي منى وهن له تكبير فيسمعه أهل المسجد فيكبرون لك معكتها لمدى سيدي بدعة ابن عمر هن له تكبير إمينة فصار مسجد فالك يهوهم فيكبرون وهنس تكبير ويكبر أهل الأسواق وصبقون أهل الأسواق له تكبير حتى ترتج منا تكبيرا صبقون منا له تكبير وبما أريد أستعرض ابن عمر رضي الله عنه وكان ابن عمر رضي الله عنه يكبر بمنى تلك الأيام إيال دي لدي سصهن منى ولو تكبير وبي صلوات ومنز هنلوذ إي بسين سين ومنز هنجي ومنز هن ده هنلو تكبير وفلق فل ده هنس تكبيرات وتي السنة أتو لا فلق ولو تكبيرات وتم ده سير وتم ده هيودة أتبس فلق لو تكبيرات وفلق لو تكبيرات وبيس أجدي بدعة دي دم ده بدعة بها السلف بها السلف ابن عمر وبها الصحابيات وبها بها ألس عم ده جوت الحمد لله بفلي السلف يقال بها فوق عصر من التفديد وكل الدليل سصير دي بدعة سردارة مبتدع فديد تسيلة بوعين الله لون أمين طيب با ولكن تكبيرات كمن ها تاع تكبيرات اعكن ومن سيا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر توحيد لجمعت ثلاث تكبيرات أصبحكم لا إله إلا الله أبي إفتا تو تكبيرات أصبح إفتا سكما تقنم له تلوه الله ألين طيب بس كمان قانا من كما تلعيد أن يغتسل بس بصا هو ده بفوم تنو تصوي بو ليسم لهنا أتاة الجمعة نمو تو بس أتكم فاتسل وفا فلي سفور راس بلنين عيد الفطر اتهنسك سبيس انهن كامو دين تدل للين عيد الاضحى افتحن اسلاكتو دي بيست او كام قونة يعني بس دين مسجد الاستاذ اعتد بو سكرو كام قونة دي سنة او دو كاما من اين واي او سكو دن ان واي يكره للإمام ان ينتقل قبل صلاة العيد ولا يكره لغيره ذلك بعد طلوع الشمس يكتلت فو إمام او سكيفته فصلاة العيد من فأيل عمضة في قد سكيب فصصيبي الإمام البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهم فمن ركامات العيد ستغف باستلقاء سبيعري تحية المسجد نعم فأقنوا تحية المسجد فأقنوا من منه والقام بالضحى لنهي الآن فأقنوا تحية المسجد إلى لنا طيب يفادي من عيدين نصنع بهم زكاة الفطر زكاة الفطر تي إن غانسنين الدين بين نا عفوا تي إن غانسنين الدين فيست وها فيست رمضان سسكر بتيل زكاة الفطر من بتيل زكاة الفطر؟ زكاة الفطر بتيل دم ده غول شلده يعني بيستوها غول شاسبيس إن هيل داي أو توها دين كوت دين إفتح سكر بتيل زكاة الفطر Men hvis du ikke ejer, du ejer kun for i dag, du har ikke råd til i morgen, så skal du ikke give zakat al-fitr. Fordi så du er blandt dem. Hvad har vi af definition og beviser for det? Hadith imam al-Bukhari og muslim. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. At profeten sagde, at man skal give. Det betyder, at man skal give ved afslutningen af Ramadan noget lignende, der svarer til en portion. Og det er en portion af de qut. Qut, det betyder, hvad folk plejer at spise. Jamen i dit land, hvis de spiser kartofler, så må du gerne give kartofler. Hvis de spiser dadler, så er det dadler. Hvis de spiser ris, så er det ris. Hvis de spiser burrul, så er det burrul. Hvis de spiser korn, så er det korn. Whatever. Er det her dilemma. Hvad du har i dit land, som bliver folk, ligesom det er kod. For eksempel, vi i Mellemøstlig, vi har ris. Så er det ris, man deler. Så er der nogen, der siger, men jeg kommer fra Tyrkiet, det er burrul. Så er det burrul. Og et cetera, et cetera. Hvordan er det? Er det wajib? Naam. Og så siger man, der er tajib zakat al-fitr bi thalathat shurut. Der er tre betingelser. Betingelse nummer et, islam. At du er muslim. Nummer to, ghurub shamsi akhir yawm ramadan. Det er bedst at trække den til den sidste dag i ramadan om natten, eller før eid salat. طيب 3 أن يوجد لديه فضل من المال يزيد عن قوته وقوت عياله. At han har noget overskud. Det skal ikke være en fattig, der ikke kan spise. Yani han skal betale noget ligesom en sæk ris, og han har ikke råd til det. Det skal han ikke. Det skal ikke betales af de fattige, der ikke kan have råd til det. Det er til de fattige. Det er givet til de fattige, og det er det, man gør. Et hver individ, som er i pubertetsalderen, han skal give zakat. Og hvad med børn? Børn, der bor under deres far, så er det faren, der har ansvar for det. Jamen hvad så, hvis han er voksen, så har han selv ansvar for det. Hvis han tjener penge og har indtægt osv., så har han ansvaret. Hvad med pigerne? Tilhører deres far. Pigerne altid tilhører deres far. Altid. طيب. Zakat al-fitr jinsan wa qadran. Der er nogen, der siger, skal det være i en form af vægt, eller må det gerne gives penge? Der er khilaf. Hos al-Shafi'iyya, hos al-Imam al-Shafi'i alayhi rahmatullah, man må slet ikke give det penge. Man må slet ikke give det penge. Kun hos al-Imam Abu Hanifa og nogle af sahaba har valgt det. Og jeg har den holdning, at de kan også give som penge. Der er ikke noget galt i det overhovedet. Og det er ligesom, der kom en beretning hos Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawm al-fitr sa'an min ta'am wa kana ta'amuna ash-sha'ir wal-zabib wal-iqtu wat-tamr. Og hermed kan man sige, hvor meget vejer det? De 2,4 kilo. Det betyder 2000 gram og 400 gram. Det betyder 2,4 kilo. Og så siger han her, at vores, vi giver, hvad vi spiser. De spiser sha'ir, og korn, de spiser zabib, Allahumma salli ala mahu, rosiner, og al-iqt, al-iqt, det er det der, ligesom aqtin, jeg kan ikke huske, hvad det hedder på dansk, og tamr, dadler. Og der er nogle andre, der kan have forskellige former for deres hud. Hud, det er, hvad de selv plejer at spise. Og det er 2,4 kilogram. Hvornår skal man gøre det? Man skal tage det så sent som overhovedet muligt. Men hvis du skal have det ud af landet, så er det bedst, at du sender det i god tid. Er det tilladt at gøre det? Nej, på grund af situationerne er det tilladt at gøre det. Må man gerne give det penge? Naam. Er der dalil fra sahaba? Naam. Og der er mange sahaba, der har gjort det. Og Abu Hanifa radiyallahu anhu wa arda, han er tabi'in, han har også givet fatwa på at gøre det. Men hvad så med dem, der siger de bid'ah? Bid'ah falder tilbage på den. Bid'ah falder tilbage på den. Problemet er al-ihtiram. At du respekterer, hvis der er et emne, der er uenig, at du danner en form for respekt. Men når du ikke danner en form for respekten for uenighed i fatwa, så er der noget galt med dig. Og så siger du, at de her sahaba, der har gjort det, er dem, der er mubtadi'a. Nej. Og man kan gøre det sabah al-eid, før man kommer til salat al-eid, og så er det tilladt at gøre det. Al-udhiyah, slagtning, offring. Hvad er der med al-udhiyah? Hvad er det, man må slagte? Jeg så masser af folk, de laver ligesom grin, at hvis man ikke finder noget at slagte, så kan man dræbe en høne, eller man kan dræbe, eller man kan tage et æg, og alt det der. Nej. Det skal være ibel, kameler. Det skal være kvæg. Og det skal være ghanam, eller ma'az. Og når jeg siger ghanam eller ma'az, det er ligesom får eller lam eller gider. Tayyib. Hvad er der med dem? Profeten s.a.v. før har de sunna og wajib, det kommer vi til. Muhammad s.a.v. der kom hos Imam al-Bukhari og muslim. Anna nabiyya dhaha bi kafshayni amlahayni aqranayn. Profeten s.a.v. har slagtet to lam. Amlahayni, altså dha'an, det betyder handkøn. Aqranayni, der har hår. Dabahuma biyadih, han slagtede med hans hånd. Wasamma wa kabbar, han sagde bismillah, Allahu akbar. Wawada'a rijlahu ala safhahima, hvor han satte sin fod på ligesom siden af hjørnet af hovedet, så ligesom for at holde den stille, inden han slagtede den. Hvorfor har han slagtet? Han slagtede en for ham og en for hans umma, så det er sunna at slagte. Men du skal vide en ting, at selve al-udhiyya er ibadah, og man gør det for Allahs skyld, og det er derfor siger Allah fasalli rabbika wanhar. Og du slagter, der er ikke nogen, der kan vægtes mere vigtigt end at slagte i det her dag, hvor der er Eid. Og det hedder Eid al-Adha, at du slagter, fordi du vil gerne overholde den her slagtning, som offring, som Allah har lovet os. Ligesom hvad han sagde, fasalli li rabbika wanhar. Og den anden form, at du gør det, fordi du vil gerne følge Ibrahim alayhi salatu wassalam, hvor Allah har testet ham i hans synd. Og der er ikke noget, der kan måles med det. Og så det næste, det er, at du kan dele det op i tre. Halvdelen for dig, halvdelen for de fattige, og halvdelen kan du gemme. Og hvis du vil gerne spise det hele med din familie, der er der heller ikke noget galt i det overhovedet. Og det er sunna muakkada, men man skal ligesom passe på med, at man tror, at det er wajib. Der er nogen, de betragter, at man skal, og nogen, de tager ud og låner penge for at slagte. Og hvis du låner penge, fordi du vil gerne slagte, så er du syndig. Fordi så bærer du på noget skyld, at du gør en sunna og sætter en gæld på dig selv, og det er ikke tilladt. At du gør det, an yushira ila ma huwa dakhil fi mulki min dawasil hajj hi udhiyati aw dhahira fi sha'ati tayyib. Men vi skal ligesom tænke på, at hvad du vælger er dyr. Og hvem er du, når du skal slagte? Nummer et, du skal være muslim, du skal være baligh, du skal være aqil, du skal have kunne pengemæssigt. Og så, hvad er det, du kan slagte? Kameler, køer, lam og gider. Allah siger i surat al-hajj, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنْ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Og til et hver nation har vi givet dem retning, hvad de skal slagte, og hvordan de skal ihukomme Allah med hensyn til Bahimat al-An'am. Bahimat al-An'am, det er det tidligere nævnte dyr, som må gerne slagtes. Og al-An'am kan ikke komme ud af de tre typer. Ibel, Baqar, Ghanam. Og de bedste af dem er kameler. Og så kommer Baqar, og så kommer Ghanam. Hvad er der med dem? Der er nogle alder. For Ibel, der skal den være 6. Og for køerne og ma'az, det skal være 3. Og for dha'an, det betyder lam, så er det 2. Og for gider, det samme. Når vi kigger på det her, så siger vi, at det er vigtigt, at man overholder disse retningslinjer. at disse alle skal være til sted. Men må man gerne være sammen om at slagte kamel eller køer? Nej, det kan man godt. Man kan godt være 7 mennesker om en kamel eller en ko. Og det er derfor, sagde Jabir radiyallahu anhu, naharna ma' rasulillah am al-hudaybiyah al-budna an sab'atin wal-baqarata an sab'a. Og det er, at vi har slagtet, hvor det var 7 mushtarikin. Mushtarikin, det betyder, at de har været sammen om at slagte, og der er ikke noget galt i det. Og hermed, at der skal være ren dyr, der må ikke være awra, indåret, eller arja, den halter, eller syg, eller den har et eller andet sygdom. Yani, så siger du, jeg vil gerne slagte den her dyr, fordi jeg fik den billig, fordi den var dårlig. La. Allah subhanahu wa ta'ala tayyib, la yaqbal illa tayyiba. Allah accepterer kun de gode. Så sørg for, at de du slagter, er de gode. Og hvornår må man slagte? Du kan slagte lige så snart der er shuruq i Eid, så kan du gå i gang med at slagte. Hvis det er selvfølgelig Yawm al-Adha, det er fra shuruq, når den kommer frem, så slagter du. Du kan også slagte dagen efter, og dagen efter, og dagen efter 4 dage har man ret til at slagte. Og det er derfor siger profeten s.a.v. hadisen, hvor man siger i Bukhari og Muslim, أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر فالصلاة أصبح تسلقت فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا تمدح كيوته فيها غم محمد السنة ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء وبس هنا سلقت الفع فالصلاة سري بانو هنا كيوته فيها إجنود ملتن سنة سم محمد صلى الله عليه وسلم هفول وكل ايام التشريق ذبح ودي افتكمت ادي ده تشريق داي ده كمان جات سلاكته سو hvis du vil gerne vente med at slagte, så kan du slagte efterfølgende. طيب hvad skal man gøre når med hensyn til udhiyah? Hvis der kom de 10 dage af Dhul-Hujjah og han ønsker at slagte, så skal han ikke fjerne sit hår på kroppen eller i hovedet eller lignende. Ej, heller skal han ikke fjerne sin negle. Og de sunna, at han slagter med sig selv. Og hvis han ikke kan, så må han bede nogle andre, så kan han lave selve Bismillah Allahu Akbar an bayti fulan. Og det er tilladt for enhver muslim, eller hakim muslim, en leder af en muslim, at han slagter for sin nation. Hvor han siger Bismillah Allahumma taqabbal min من شعبي أو أرضي أو عن أرواح المجاهدين إلى إلا نطيك هم باكا وتائك نوكيل إي أتكاري فدن همود بإذن الله تعالى صلاة التراويح تتابع إن شاء الله بسندة وبسندة بليه بوصيس تدعي إن صرفه صبيحاء سندة إن شاء الله بارك الله فيكم وجزاكم الله الخير وحياكم الباري وجزعلنا وإياكم من أهل الدين والصلاح والعفة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن يتغمدنا برحمته إنه واسع ذلك وقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبزيس بسنة إن شاء الله السلام عليكم